أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا دا سور مریم دے شپاڑسم سفارہ دا آیت نمبر 77 واو یا یم نمبر آیات دے اللہ مہربان فرمائی افرأیت الذی کفر آیت خبر دا غچا فحال باندی کفارا چی کفر کڑے دے ویایاتینا زمون فایاتونو باندی وقالا وی لأوتین مالا وولدا وی ضرور براکڑے شی ماتا مالونا وولاد تا ہر سبا مالا دیر دیر راکڑے شی فسور کاف کی امیلو اغا باغ والا آیت نمبر 34 کی ویل آنا اکثر من کا مال و ولدا وزستان ازیاد یما پا مالون کی او پنو کرانو بچیانو کی نو دلتا اغا دا مخکینی امت دا کافر مشرک قصوا او دا دا دی امت ہو مالا با دیر مال او دیر اولاد حرا کلیشی فبخاری شریف کی او مسلم شریف کی واقعہ رازی فدی زیبانی جو صحابی او داغنم حبابو دوست پنی کار بیکاو زغری بے جوڑا ولی توری بے جوڑا ولی یو کافر و چی داغا عاصی بن وائلمو غراغ دتا وی مالا یو تور جوڑا کا او زبا بیا پیسی در کما دا چکل تور جوڑا کلا تیار شوا حباب ورطوی دا تور دا واخلا و مالا پیسی را کا دا کافر ورطوی زخو پیسی ندر کم علاقه ولی نرای که ما پی کوشش کرده ما محنت کرده پل وسپنه می دای کلا اغاور تاوی زبا علا پیسی در کما چه ستاسو دا کما پیغمبر چه تاسو ور تاوی پا دی بانی کفر وکانو زبا تال اخفلی پیسی در کم مطلب داده چه کافر شا دا صحابی ورد فرمائی وی تخول آدا خبر اکی کتم مرشی واپس راجوندیشی او بیا را تدا خبر اوکی نو بیام نمانما وی خواه چی لکسره مرشی بیا با هم راجوندی که کافر ورد وی و ایزه چه بیا را جوانده شما جو بیا بدل ده دین دیری پیسی در کم بطور استعزای ور تا دا خبر اکلا و دل تا دغا واقعی تا اشاره دا افرا ایتا لذی چرت پخری مکوا چرت تکبوری خبری مکوا اللہ دا سرائی زلیل و رسوا قید افرا ایتا لذی آیات خبری دا آغا چا فحال باندی کفارا بی آیاتنا چی کفر کرے دے فایاتن زمان باندی وقالا اوائی لعو تینا چی ضرور برا کرشی ماتا مالا وولدام دیر مالونا او اولاد مالا بوی دیر مالو نرا کرشی مالا با دیر اولاد را کرشی اطلع الغیبا آیا دا کافر آیا دا مشرک خبر دے دا غیبو پا خبرو باندی ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا غست دے فنیز دا رحمان ذات باندی لوز دا نجات یا خدا کافر دا غیب و خبری کئی غیب و نخبر دیم یا دا چی دا رحمان ذات نے لوز آغست دی کلا جواب ہیچری دا سی ندا کلا ہیچری دا نشکی دیم دے دوانو خبرو کیا وهم نشت دے تفسیر روح المانی دلت لکی چی دا کلا تقریبا قرآن کی تین تیس مرتبہ ذکر دے پا دے لپس سرام کل ردی مانا کئی کل حق مانا کئی دلت مانا ردی دادا ما سبق مضمون رد کئی چی مخی دی مشرکو اللہ اوتا ین مالا وولدا مال مال براکلشی اولاد براکلشی نو جواب دادے چکلا ایچرینا نبا مال درکلشی او نبا اولاد درکلشی نبا مرگر درکلشی کلا او نورت دغیب و علمشت دے چی بغیب و بانلی خبر دے دا دوان خبری دا دروغ دی دا دوان ردیا فدی کلا سرکی سنکتبو علوی مونبا ضرور لکو ما یقولو آغ خبری چی دائی وائی ونمد لہو او زیادہو دلرا من العذاب دا عذابنا مد زیادہو ونمد له زیادہ دلرا من العذاب دا عذابنا مد الفزیادہ لسرا ونرسو اواخر وابخل منگا ددنام ونرسو مخی منگا ویلیو انا نحن نرس الارض ومن علیہا اللہ وی آخری مراسیان منگا ینو دلتوی ونرسو او آخر باواخلو مونددنا ما یقولو اغچی دیوائی ویاتینا فردا او مونگ تا برازی دا مشرک دا کافر دا خبری جی گئی فردا تشتور کو تک برازی بی مال او بی اولادا اس باور سر نئی فردا راز را بشی دا مونگ تا تشتور بی مال او بی اولادا واتخذونی ولید من دون اللہ ما سواد اللہ تعالی نا آلیہتن حق داران دا بندگئی آلیہتن یا مددگاران لیکونو لہم عزا دفار دا دی جشی دا دی دفار عزا مددگاران سبب دا غلبی امدادیان یعنی اکونو لهم عزا دے دفار چشی دیلا معاون دیلا عزت ورکون کے کلا چرم نشکی دلے سیکفرون بی عبادتهم زرد چی دی انکار بوکڑی دا بندگی دا دینا سیکفرون بی عبادتهم زردا چې انکار وو کی د بندګۍ د دینا څوک به انکار وږي دا انکار به څوک وږي چې اوس ګوره اولیای کرام دي قبرونو کې خلک زید دغه نه غواړي نو دغه اولیا دا چاته چې د خدای توب درجه ورکړي دا غي به انکار وږي د دې د بندګۍ نه چې دا بندګۍ حقدار خو یو الله او همون د دینه خبر نه یو چې دې زمونږه بندګۍ کوله نو سیکفرون بعبادتهم زرد چې انکار به وکړي د بندګۍ د دینه ويکونون علیهم ضدا او شبا د دې په خلاف کې او شبا ضدا د دې دشمنان دغه اولیا دغه فران دا بدا دی دشمنان شی آزد دا دی و مخالفان شی دا دی دا عبادت نبا انکار کئی لکا سور نحل چی اسی نمبر ایت کی منگوی لیو و ازار اللذین اشرکو شرکاہم قالو ربنا هاولئی شرکاؤنا اللذین کلا ندعو من دورک فالقو الیہم القول انکم لکاذبون سور انس 28 نمبر ایت کی میلی و احقاب 6 نمبر ایت کی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَى وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ أَلَمْ تَرَ آيَةَ نَفْيِهِ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ يَقِينَ الْمُنْبَا وَرَفْرِيدُ شَيْطَانَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَكَافِرَانُ بَانْدِي تَعُزُّهُمْ أَزَّى جو خود کئی بدین را فخود کولو سرم کل چی قرآن سڑے فریدی نو شیطانان بیا بد بسی ور پسی جی رازی ور تشپ نگوری ورز نگوری پدی سڑی باندی چپی وخی اکثر چی کم سڑے دا قرآن نلری دے دا سرابا فیریان دیر وار سرے فیریان فیرہ دے لکا قرآن تلاوت کوا دا بستا محافظ جوڑی گی واللہ وی آیت نفوی گی چی اخیر المنگا ورفریدو دا شیطانان علال کافرین پا دغا کافرانو والدی تا عزوهم عزا چپی بوخی پا دی باندی چپی فاروی دی لرا پا گناولو ازا ففارولو سرا یا تفسیر علمانی لکی تا عزوهم علی المعاسی دتا بوی علی شابک زرکوا لکا سوک دینینی زدی مرگر امام تیزی بور کئی دتا پا تیزولو سرا یا دامان دام چی تا عزوهم عزا چکا کئی دین را پا چکا کولو سرا یعنی در کی لخت منڈی پا منڈلو سرا رکا موتا پختو کیا شیطان تی گو تلاندی کری دا دا شیطان ورل چابک ورکی واجی دا شیطان پلاس کی علا شابک ازر کوا سوی دی وینی ری شیطان ای کار تا شیطان بیڑی رو مخی کئی دلارا فلا تعجل علیهم تلوار مکو فدیبان لی انما نعد لهم عدا یقینا شمار او مونگا دین را پشمار اولو سرا انما نعد لهم عدا بشک مشمار او دین را پشمار اولو سرا یا بدی کی اشارہ دا بدر غزوِ بدر تا مونگا شمار او دین را پشمار اولو سرا شمارو مونگا اعمال ددی الفاظ ددی عمرون ددی ساون ددی یا انما نعد لهم عدا بشک مونگا تیارو دیو لرا تیارے ویوم نحشر المتقین آفکم اورت چرا جمع بکل متقیان الى الرحمن رحمان ذاتا وفدا پہسیت دم المستیام وفدا مل مانا رحمان ذاتا بدغ متقیان زی دا بد رحمان ذات مل مانا اللہ دی بکنگی صاحب کی ونسوق المجرمین او بشر مجرمان الى جہنم وردا جہنم تتہی اے کل بہائمی لکا گجر ماما جیخ پلی غواگانی بیزیانی میخی گدرت روانی کڑی خوالٹے روانی کڑی سنتے روانی کڑی او بگئیم اغام لی وی مندی وی دا غوبوتا دا مشرکان دا کافران ملائک برستور پسی کوتا کی باور سرائی وخی بیز غلائی بی دا غوبوتا رب دا بی روان کڑی لا جہنم ویردا جہنم تا تگی تگی لکا ساروی تگی روان شوی دیو بولم لا یملکون الشفاعتا وسو طاقت بند لری دا شفاعت کولو شفاعت دا غچا کی جغ موحید اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر آغا سوک چی آغستے دے فنیز دا رحمن ذات باندی لوز بس دے چه سبای ختم کو بیا بس انشاءاللہ افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا آیت خبر دا غچا فحال باندی چی کفر کردی زن فیتنو باندی وقالا ویدا لعو تیلنا خام خراب کرشی ماتا مالا وولادا مالنا او اولاد اطلع الغیبا ای خبر دیدے فغیب خبر بانلی ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا غست دا در رحمن ذاتنا یا غست دے فنیز در رحمن ذات باندی لوز دا نجات کلا اچریم داسی ندا سنکتبو منگا ضرور لکوما یا قولا چی دا خبری کئی ونمد لہو من العذاب او زیتو دلر دا عذابنا مد زیتوال ونرسو آخر بواہلو ونرسوه آخر بواخل من ددن ما يقول عصا چه ده وي وياتينا فرد آورا بشي ده معتا تشتور واتخذوني ولده من دون الله سواد الله تلانا آلهة الحق دار ده بندگي ليكونوا دفار ده دي جشي لهم عصا ده دي دفار مدد غاران کلا چرین شکی دے سیکفرون بعبادتیم زرد چینکار بوکی دبل دگی ددینا ویکونون علیہم ضدہ او شبا ددی پا خلاف کی دشمن دشمنان او شیبان دی خلاف علم ترا آیت نفویی اللہ رسل الشیاطین چی بیشک ورفر بگدو منگا شیطانان علی الكافرین فکافرانو باندی تا ازهم ازا چپی بوئی پدی باندی چپی یا خودکوی بادی لرا پا خودکوولو سرا تیزی بادی لرا پا تیزولو سرا فلا تعجل علیهم تلوار مکو فدی باندی انما نعد لهم عدا یقنا شمار اومنگا دی لرا شمار وال یوم نحشر المتقین اپا ورز چرا جمع بکلو متقیان الى الرحمن وفدا رحمان ذاتا پا مهمیلمانو ونسوق المجرمین وبشر مجرمان الى جهنم ورد جهنم تتجي لا يملكون الشفاعه واسمن نري واقدر بنيد شفاعت قولوا الا من اتخذ مغرا سوچي واستي دي عند الرحمن فنز در الرحمن ذات عهد نوز. بسم الله الرحمن الرحيم.